और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हन वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची पतली और मनोहारणी होगी। दोनों बोहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स जी का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे। जिनकी भक्त जन आराधना करेंगे, श्री रघुनाथ जी के चरण बिंद भी परम शोभ्य युक्त होंगे और समस्त भक्त जन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिनके सो मुख हैं, वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम जी का कहां तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता जी अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, हे साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गंभीरणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे ना छोड़ा। तब उसके पति ने विनित वाणी में उत्कंठित होकर कहा, हे सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो। हे शोभने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे देगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, हे महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता।